son ngerteni seru jerune nom awak iki, tapi ati iki makin tuwe tatu satu rumit. Riko ngarep iso, tapi son sing lilo kadung welas riko setengah yang di